whisper in your ear. I want to show you this dick. Girl, I want to show you this dick. Svarta liv. Alla har HIV. Och heter Ali Ababa. Kan vi börja på den? In the beginning, the ancient ones created Earth. Then they created D3VK. Three friends and pals for a noble night, fighting for freedom across the whole land. We will prevail, we will stay strong. We'll fuck with the princess till the break of dawn. The fires below, we will not go gentle with your souls, but send them straight to Valhalla. By the power of salty mountains, the two sons of Anders, and the roots of Eld, D3VK, D3VK will rule once more. Ja, tack för senast, gubbe. Hej och välkomna ska ni vara till De tre vännerna och kompisen. I mitt liv finns det tre pojkar. De heter... Kristoffer Saltberg, Sebastian Andersson, Erik Andersson. Och jag heter Alexander Eriksson. Det funkar bara inte. Åh, fy fan. Vi sitter här hemma hos mig dagen efter nyårsafton 2016 är vi nu inne i. Mm, välkommen. Och vi har haft en fest här. Eller vi hade en fest här igår. Och allt ser ut som det gjorde igår, för jag har inte städat någonting. Jag har varit ganska bakfull idag. Och du har samma kläder på dig. Ja, det har jag också. Du utstrålar misär just nu. Men det är nice. Det känns jävligt bra. Mm. Gör det. Det känns bra att inleda året på detta viset. Mm. Mitt rövhål mår mycket sämre än resten av min kropp. För det har ju varit liksom sista stoppet för allt det apokalyptiska som jag har tryckt ur mig då. Det har varit alltså magma. Det har varit så jävla sprut. Sprutskit. Verkligen. För mig har det mer varit så här som, du vet, bulldeg när man innan den är, innan den blir liksom stel. Så att den är lite kladdig och liksom så stringy. Typ så har det varit. Och så vattnet bara fräser när det kommer i kontakt med mitt bajs. Jag är den enda ibland som har haft normal avföring idag. Det verkar ju så. Jag har inte vågat testa än, så jag vet inte. Har du inte bajsat än? Jag har inte bajsat än. Du ska bassa i podden. Skita på golvet här. Bass i podden. Så, okay, det ska bli riktigt intressant att se vad som händer. Det är en bra gauge på hur man mår dagen efter. Ja. Det är avföringskonsistens och så vidare. Mm. Men vi kan väl ta oss över midjan för en gångs skull. Ja, men ska vi börja med att prata lite om gårdagen, eller? Ja. Vi träffades, eller min dag kan jag beskriva som att jag började jobba vid klockan 7 i Norge. Och så sen tog jag tåg till Karlstad och där kom ni och hämtade mig. D3VK. D3VK kom hem. Och sen så åkte vi hem till mig där vi lagade lite käk. Då kom allihopa, det var vi fyra som sitter där. Det var Johan, Patrik, Macke, Julia, Emil, Jim, Samuel. Säkert någon vi glömmer. Mm. Henke kom. Ja, Henke kom också. Mm. Har vi någonting redan där som vi vill stanna på? Johan gjorde jävligt bra mat, kan man... Mm. Ja, det var en kul prestation. Det var det första som hände, om jag inte sa det. Mm. Att vi ställde, eller Johan ställde sig rättare sagt och började med maten. Och Bassa också. Behovet ja. Är ju mat liksom. Och sen är det sprit. Patrik satt precis där och förklarade om alla skitgrejer han gjorde som ungdom. Just det, när han kastar. Främst kasta bajspringar och allt. Ja. Historien. Mm. Det var så jävla roligt när jag hade tal. Så hade Henke ett tal. Och jag körde ju någon approach att det skulle vara lite halvroligt. Mycket bra tal. Mm. Tack, tack. Och en riktig host. Ett host speech. Tackar. Och sen kommer Henke direkt efter det. Eller jag kände ju det också, att det blev liksom väl mottatt talet. Mm. Du skulle ha kört efter Henke egentligen. Ja, precis. Du liksom eller rättare sagt, han skulle inte ha kört efter att han, mig liksom. Och absolut inte på det sättet han gjorde. Du slutar on a high note med ditt tal och kallar mig för pedofil. Ja, precis. Ja. Och sen kom Henke super sur. Tal bör avslutas. Och Henke bara, jag har sett de flesta av er över balen det senaste året. Bara. Och jag gillar den grejen som han gör i tal när han adresserar vilka han inte känner. Jag känner inte er och liksom pekar på hela gruppen. Så ni kan gå. Då känner man sig välkommen. Sen så skulle ju eller sa han till Patrik det sista jag hörde, att han skulle hålla ett tal. Och Patriks svar på det var att han tänkte hålla ett tal om när han mordhotade Malin Larsson. Han satt och funderade högt. Nej, jag kan inte ta det. Jävligt sjukt. Gick från ett feelgood-tal till att vi var alkisar till mordhot. Ja. Downhill. Ja, väldigt snabbt. Ja, sen var maten slut. Då gjorde vi Baileys. Baileys och kaffe och söp. Ja. Och spelade quiz. Mycket bra quiz också. Tack. Väldigt bra quiz. Tack. Det var annan approach än tidigare år. Och det tror jag alla tyckte var bra också. Lite mer välkomnande kanske än andra gånger. Precis. Vi var ju lite nervösa för det, alltså. Hur det skulle vara. Men jag kände det gick bra. Mm. Kan ju bara säga att det var Jobbaste som vann. Fostrarna for life. Ja. Just det. Mm. Det var tight där i slutet ändå. Ja. Ja. Vi sparade lite på Pokémon ändå. Det tror jag vi kände inte att någon annan skulle ta den. Nej. Men sen fick vi Hedlund i laget och då var det bara att bränna av den, alltså. Ja. Vad var fråga 4? Kommer ni ihåg det? På Pokémon-kategorin. Ja. Var det Tangela? Ja. Nej, det var 3:an tror jag. Och Scyther. Nice. Ja. Och det var någon som sa Scyther som Scyther säger det. Ja. Jag tror alla gjorde det. Jävla Hedlund. Han liksom avsäger sig fitta i 2 år framåt. Kan någon imitera? Who's that Pokémon? Scyther. Ja. It's Scyther. Scyther. Ja, Basse. Inga spärrar. Varken bak eller fram. Gör inte den grejen med röven. Det blir för första gången jag bara så skiter idag och kommer bara. Ja, sen då. Vi pausade quizen och gick ut och firade 12-slaget. Jag firade in det nya året. Med Köggens importerade polska smällare. Ja, det var så jävla hillbilly. Med Köggens polska importerade smällare. Ja, det är exakt så hillbilly som det är. Och Jim Bob elda på grillen och... Ja, precis. Sen går han in och knullar din syster. Ja. Och sen när de gick in så stod du och snackade om... Du sa typ... Och de är så jävla white trash, men det är världens bästa människor. Och så stod han utanför dörren och hörde allt. Han stod och pissade mellan 2 bilar. Och var bara jävligt white trash. Ja, precis. Han kan vara på sig själv. Jag inte what? Jag menar, jo, det är han kan ju välja att bli arg för det, om jag kallar honom white trash, men han är ju white trash. Ja, han kan ju googla definitionen och sen kolla om det stämmer in. Ja, precis. Har jag 14 bilar på min gård? Check. Röstar jag på SD? Check. Precis. Så i alla fall, jag har en skylt här utanför. De small ju som fan, de där smällarna. Då satte alltså han en smällare i skylten. Det är en sån gångskylt. Han sätter en smällare i skylten så att han verkligen åker ner typ 1 meter. Och bara sitter löst på en lyktstolpe här utanför. Hon sprängde ju typ 3 hinkar också. Ja. Sprängde sönder. Helt sjukt. Det hela plåthigg. Det var vätska där i slutet. Det är Det är liksom motsatsen till när du spillde ut ölen i stugan där. Nej, men så det var jävligt, jävligt kul. Det är kul att vara nära smällare alltså. Men man tror ju inte att det ska vara så kul. Nej. För oss man står där. Det talar till det djuriska igen. Ja. Sen gick vi in och fortsatte quizzen. Och sen var fan the party on. Mm. Äventyrsbålen gjorde sitt. Gjorde detta året också. Det gjorde han definitivt. Jag smakade faktiskt inte ens den. Var han sjuk eller? Jag är ledsen. Den var sjuk. Du missade något. Den stod där ute hela tiden. Så tog jag in den. Jag tog ju innan vi ställde ut den. Just det, du kiva en. Men om det är någon som ska kiva på äventyrsbålen, då är det ju bara så. Ja, det är sant. Men efter det var det fan. Var det on. Då var det allt som gick att dricka typ. Ja. Och då kom ju även Alex gäng. Mm, ja. Inte Alex Erikssons gäng. Utan Alex Karlssons gäng. Ja. Vi tar bara start i mål först, så tar vi detaljer senare. Mm. Vi höll väl på till cirka 6:30, 7 någonting. Exakt 6. Mm. Okej. Okay. Jag vet detta eftersom Henke hade ställt alarm på klockan 6. Henke låg och sov i soffan. Han är däckat, men han hade ställt alarm på sin mobil. Är det sant? På klockan 6. Så när jag ringde var det fan dags att gå hem. Och det sjuka var ju att Johan skrek en 10 sekunder innan det ringde, så skrek han: Henke, dags att vakna. Och sen ding, så tringade alarm. Jävla sjukt. Och du väckte din mamma eller? Ja. Hon var så gullig när jag och Emil gick hem. Ja. Så vi stod ute och sa: ja, men vänta, så kommer vi tillbaka. Nej, Helena. Åk hem och lägg dig. Hon tänkte be dig hoppa in i bagagen, men hon tyckte du hade en så fin rock på dig, som gjorde inte det. Sorry, mannen. Sorry att jag spoilade skjutsen för båda. Det var jävligt jobbigt att gå hem dock. Det var det, ja. Jag hade sällskap med Hugo på Snap, som gick upp och jobbade då. Åh, oh, fy fan. Så när han gick till jobbet så gick jag hem. Det är sjukt. Ja. Var han ledsen? Ja, han hade nog gärna velat vara här. Svarta liv spelar ingen roll. Ja, nu kan vi ju gå in lite på detaljer. Vi börjar ju där med att Alex och de kom ju förbi här efter en sväng. Vad var det? De kom vid klockan 1 eller något kanske? Ja, det skulle jag tro. Det var ju ett jävla gäng. Det var ett varmt mottagande de fick. Alla ställde sig upp och sa: hej! När de kom in igen efter det. Ja. Kramar och så. Nja. Nej. Det var Koffe som sa hej. Ungefär. Ja, och resten var fokuserad på quizen. Det var mitt i allt stök. Så jag var så... Väldigt taskig timing. Ja, jag ville bara riva den här quizen så vi kunde liksom så vi kunde släppa det och bara ta det lugnt. Ja, precis. En grej om quizen bara. Jag vet inte om jag sa det till dig igår. Jag fick ju, när allt var slut, så visade jag Emil utslagsfrågan för mig. Ja, just det, ja. Jag tog den snabbt. Ja. Vet du vad det var? Bara så. Nej. Det var en bild på han, Andreas Jansson heter han väl. Han som var med i en motorcykelolycka. Ja. Blev paralyserad. Ja. Det var en bild på honom och ett berg. Okej. Okay. Och så en rebus då, så skulle man gissa vilken film det var. Hur säger jag? Säg det. Brokeback Mountain. Vi hade tänkt att göra en hel kategori på det. Mm. Men vi kom inte på så många. Nej, men det var jävligt bra. Det var så jävla dålig timing också. Fredrik Hägg var ju här igår. Ja. Och typ han kom precis in i vardagsrummet, sätter sig ner. Han satt sig inte bredvid mig, utan han satt sig och pratade med någon annan i soffan. Och då precis när Emil sätter på och visar den här rebusen, så han är ju bra kompis med Andreas. Han bara: ja, det är ju Andreas. Ja. Och så precis då kom jag på: Brokeback Mountain. Åh. Det var så dålig timing. Vad fan ska han göra? Ska han rulla över oss med sin rullstol eller? Jag tror inte. Det är inte som att han kan slå ner oss liksom. Nej, jag tror inte Fredrik Hägg var ju det kapabel till att fatta något ändå. Nej, precis. Nej, vi kommer till det sen. Fredrik Hägg blev inte så långvarig. Nej, han var en av de två som inte blev så himla långvarig på den här festen. Den första eliminerade du, kan man ju säga. Jag var så jävla sugen på att slänga ut honom. Alltså. Ja, du stod här i hallen och hade ett snack när du bara kollade med jävla mordiskt i ögonen och så bara: jag vill skjutsa ut honom. Snälla, låt mig bara skjutsa ut honom. Och då var jag ändå så här: Jag gillar honom inte heller liksom, men så spelade ingen roll. Nej. Men sen så övertalar du mig liksom: han ska fan ut härifrån. Kolla när han står och dansar. Inrepade YouTube-danssteg ensam. Så satt Macke, Emil och Jim med telefonerna i soffan och så stod han där ensam och dansade. Vad fan gör så? Så jävla. Så många gånger han har gjort det, kan jag tänka mig. Ja, men det är ju så mycket frustration i mig som är uppbyggt. Jag har velat kasta ut honom i 3 år liksom. Och så jag och Erik gick bort till Basse som satt i stolen och bara såg till att han filmade hela förloppet. Ja. Och så jag hade velat haft typ att du kanske hade spelat in att du hade typ ljud. Ja, det såhär, skulle vi tänkt på. Ja. Så man kunde koppla din ljudfil till Basse så man hörde det fan, över. Fan vad bra det hade varit. Ja. Det här var så jävla roligt. Ja. Men, för det var ju långt ifrån den enda som var grinig på honom också. Till sinnes utan anledning då. Eller man har ju en anledning för att han är tydligen har ett jobbigt utseende liksom. Verkligen. Så jävla puncher på den. Ja. Och Emil bara stod där. Vem fan är den jävla fikusen med bögfrisyren? Ja, det funkar ju inte alltså. Jag ville berätta hur det gick till. Nej, men jag kommer inte ihåg ordagrant. Men att jag gick och satte mig och sa typ du. Det funkar fan inte. Jag känner inte ens hälften av människorna som är här. Någon måste fan dra, typ. Ja. Och ja, han var ju... Det är du. Nej, men han var ju liksom supertrevlig och bara så här, ja, men kan jag gå och säga till mina kompisar? Och jag bara, ja, men det är inte akut eller så, men det är bara liksom, vi måste dra ner på den här festen lite. Jag vet inte vilka random som är här ens. Då sällde han sig upp och gick. Så jävla underbart. Alltså jag gjorde det ju på ett så, alltså jag pratade ändå med honom, inte liksom argt eller nedlåtande, utan mer så här, bara snälla, kan vi dra ner på den här festen lite, för det funkar liksom inte. Och jag tror att nästa gång vi träffas, så jag tror inte han kommer komma fram och prata med mig. Nej, antagligen inte. Det är ju skönt. Vi går till fest hos honom och bara säger till honom att det funkar inte. Kör utan honom hos sig själv. Du får gå. Men grejen är att är det någon som någonsin har varit hemma hos honom? Har han ens ett hem? Jag har faktiskt varit hemma hos honom. Ja. Efter fest. Hur ser det ut då? Är det bara en massa så här hjälmfrisyrer överallt? Och så här, massa printscreens från YouTube-videos på schyssta danssteg. Printscreens också. Ja, och så en subscription på Faggot Clothing Magazine. Ja, on point var det hur det såg ut hemma hos honom. Det är för att jag har det så hemma hos mig också. Men någonting tändes ju inom mig när du skickade ut någon. Och jag liksom, jag ville bara göra det själv på något sätt. Det är en liten rush är det ju. Ja, jag kände hur det kunde ha kanske varit det. Så jag kände att nej, jag får nog skicka ut någon jag också. Enter Fredrik Hägg. Exakt. Den minst kompatibla killen. Och Fredrik gick runt här och var jävligt full. Så jag gick fram till honom och så sa jag: Fredrik, du vet när man är ute på ett ställe och man ibland blir lite så här väl full, och hur vakterna då kan skicka ut den på det här stället. Tänk dig att jag är vakten här och du är väldigt skitfull. Jag vill att du går härifrån nu. Nice. Och så gjorde han ju inte det. Jag fick göra det där kanske 5 gånger och försökte bara jag blev väl stegvis otrevligare och otrevligare. Jag tror det sista jag gjorde, eller en av de sista grejerna jag gjorde, var att slänga ut hans skor på på trappen, ja, på verandan. På verandan där. Men det kan han fan vara sunkigt hårfäste han har. Ja, jag pratar med Basse om sluta låtsas liksom. Ja, jag har aldrig sett någon vara så provocerad över ett hårfäste som Basse var igår. Det var det värsta jag sett alltså. Ja, det är bara jag fick en klump i magen när han äntrade rummet. Mm. Man ser verkligen hur han är liksom. Han är på en jävla highway till att bli Peter Hägg. Fast mindre skön då. Jävligt dåligt nyår han hade igår. Han fick gå hem typ 1. Nej, säkert senare. Ja, 2 kanske. Fast det var nog dåligt innan han åkte ut också. För han spenderade fan sin nyår med sin lillebrorsas kompisgäng utan sin lillebrorsa. Mm. Ja, det är allt. Mm. Ja. Och så det hårfästet på det. Hade jag varit han hade jag gått och käkat upp en och kuggen smällare och tänt på den. Fredrik Hägg. Jävlar, tänk att lägga en sån i munnen och bara stänga igen. Fredrik Hägg out. Så är det bara ett rött mål när det enda som finns kvar är hans dåliga gässa som ligger på asfalten. Skalp. Det är det enda han lämnar. Alla vet direkt att det var Fredrik Häng. Kolla vad dåliga jävla gässan. Yes. Åh, oh, shit. Men han sitter typ bara hemma och gamar, va? Eller har han lägenhet och sånt? Eller hur? Jag tror han har brud, va? Nej, inte längre. Vad fan säger du? Han och inte jag. Ja. Hoppas hon är kort så hon inte ser den förskräckliga gässan. Hon har aldrig sett toppen av hans huvud. Hon lever. Hon tror att han har en jävla thrower. Han har sagt det till henne. Ja, oh, jag stod och kammade mig 20 minuter. Han har så jävla bad hair day. Tar han chansningen också. Och sen till henne. Jag känner en jävla blank cueball med ett litet streck med här, i strån. Patetiskt försök till Spikes. Oh, hade han det? Ja. Fredrik Hägg för helga. Han ser ut som Offspring-sångaren hade sett ut om han inte hade sjungit i Offspring. Ja. Det gör det. Var det något mer som hände då? Som vi vet att fly for a Hägg guy. All the girls said got a lot of hair in your head. Nej, men var det någon mer som on that note. Jo, men det hände väl jävligt mycket mer kan man väl säga ändå. Jag tänker en grej som hände typ precis innan 12-slaget som jag gjorde, som var jävligt dum. Eller ja, nej. Vi alla stod och sa confession så här sista minuten innan 12-slaget. Och så sa jag, ingen här har fått könssjukdomar, så ja, just det. Ja. Och så sa han sen jävligt. Nej, men du sa så här, av 2015 då året då vi liksom hurra för att ingen av oss hade fått könssjukdomar 2015. Ja, så sa jag, ja, det är synd att inte Anna kan hurra dock. Våldtäktsoffret. Ja. Våldtäktsoffret. Ja. Anna Larsson. Koffe gör det inom citationstecken där. Vadå, har hon sjukdom på fittan? Nej, men jag bara... Hon ser ut som en som skulle ha sjukdom på fittan. Okay, så du bara... Och jag har aldrig pratat med henne en sekund innan... Totalsänkt henne. Ja, så här 30 sekunder kvar. Och så bara done. Och hon, jag tänkte jag kunde få någon effekt i alla fall. Någon respons. Hon bara så här... Ja, men hon är en sån jävla statist. Hon säger ju, hon, det är typ som när man pratar med henne så känns det som att man är liksom, man är typ en våldtäktsman som flåsar henne i nacken. Hon bara säger våldtäktsman. Jag var också gentleman mot henne. Jag tror det var Emil som skulle gå ner för trappan. Ja. Då knuffade han till henne och hennes breezer, vad heter de här, sidor. Ja. Mm. Hon så här, föll bakåt. Och jag sträcker mig efter sidorna och räddar sidorna. Nej. Hon liksom bara, hon ramlar ut och ner och bara stapplar till. Och jag bara, varför kommer folk ens hit? Vilken jävla kuka det är. Hon hade väl också ett kukigt nyår, tror jag. Hon bråkade ju med sitt gäng, tror jag. Det var därför hon kom hit. Mm. Tror jag, Samuel sa. Ja, men kanske... Och han kanske hade anklagat dem för att våldta henne. Blir lätt ovänner i gäng då. Men det hade inte varit första gången hon hade ljugit om det, menar. Nej, för inte tala mot henne. Alltså, det är klart. 2015 Leia har sugit för henne. Hon fick ju fan sina lådor uppsprängda av Peter med kablän. Just det. Grannen bara kokar makaroner. Ja. Och då blir det ofta en sån effekt. Så att grannens jävla skåpluckor öppnas. Och din sänkning var ändå det sämsta som hände en år 2015. Var det du som skrattade åt mig när jag först när hon kom in? Ja, när jag var jävla konstigt sagt. Ja, jag vet. Jag känner inte igen henne med sånt smink eller något sånt. Ja, jag ser av dig. Jag känner inte igen dig med det här sminket. Sa jag med. Ja, jävla konstigt. Och vi som satt i soffan bara asgarvat. Jävla konstigt så. Mm. Hon blev bara neggad hela kvällen. Ja, riktigt sån sexual negging kändes allt som. The game, eller vad heter det? Ja, precis. Mm. It's all about the game. It's all about the game. Det var bara roligt också. Så att jag skulle börja äta precis. Så började Lemmy bara bröla i rummet. It's all about the game. Ja, det får man säga att D3VK-effekten har gjort det igen. Ja, ja, just det. Lemmy Killmister. Vårtan är död. Ja. You heard it here first. Var det vårtan som tog honom? Var det där cancern satt? Han har ju varit ganska sleten den senaste turnén. Jag la ju upp någon video när han fick avbryta konsert och så när vi snackade om att D3VK-effekten var in progress. Men de har ju fortsatt turnera och sen så nu så blir han diagnostiserad med någon cancer typ. 26 och 28 dog han. Ja. Mm. Skönt sätt att dö på. Han levde inte med det så jävla länge han har. Nej men tänk, om ni tror att ni har dretet dåligt era dagar. Tänk er Lemmy Killmisters jävla körvar. Åh fy fan. lite flämtning efteråt. Det kan ha brustit något organ på dig. Man vet inte. Jävla röten killar. Har samma kläder. Sitter och poddar i slips. Och brakar ihop. Åh herregud. Sov gott Lemmy. Åh fy fan. Men vi pratade ju om jättemånga grejer innan vi började podda här. Ja, Rick Gust kom ju fram till mig och sa att du är väl en betard. Skulle han börja snacka 4chan med mig? Oh. Att jag känns som en snubbe som hänger på 4chan. Ingen hänger på 4chan längre. Nej, det sa ju du också. Han bara, vadå? Vilken jävla diss. Och han tänkte det som en jävla komplimang. Bara tog det som en hyllning. Men jag sa det som en diss. Så satt han och berättade att han brukar gå dit när han vill hitta porr tydligen. Okay. Det sa jättemycket om honom tycker jag. För det, jag vet inte fan vad man hittar för porr på 4chan liksom, som man inte bara kan googla fram. Barnporr, det jag har hört. Ja men typ sånt. Men jag det tror jag det. Allegedly. Ja, men det var så jävla kul för när jag sa det, eller när han berättade att han brukade kolla på det där, så sa jag, letar du på det på 4chan? Och han bara, ja, vad letar du på då? Men jag söker för fan bara på pussy.jpg på Google som alla andra. Är insatt. Google Ninja. Det bästa är att beskriva det på porr för dig och säga en bild på en fitta. Det är så jävla bra. Och han tror ju liksom att det är nivån efter 4chan. För jag sa att jag visst att vi brukade hänga lite där på typ gymnasiet 2010 liksom. Mm. Men man är ju lite för mogen för det liksom. Det är inte så kul. Det är ju samma sak hela tiden. Mm. Så han tror ju att liksom leveln efter 4chan, då börjar man googla på pussy på en JPEG. Så sitter han säkert hemma och gör det. Ja, precis. Han var jättenervös också när ni började skicka ut folk. Alltså, vill ni att jag ska gå eller? Ja. Nej, det är lugnt. Bara bete dig som folk så är det lugnt. Steg 1 var inte Alexander Eriksson. Ja, precis. Steg 2 var inte Fredrik Hägg. Ha inte skit när jävla spikes bara. Du har en bra gässa så du får stanna. För killar så är det gässan som vi mäter. Och för tjejerna så är det hur långt ner de kan få den feta ådriga dildon som sitter i dörrkarmen. Nej men annars så... Det var mycket dans att hålla igång. Ja. Framåt småtimmarna. Det bör ju nämnas. Även fast vi dansar mycket. Julia Blyme. Oh my god. Hon dansar i 5 timmar i sträck. Ja. Helt sjukt. Patrik, då hade vi på honom igår. Hej, tjena. Hej, tjena. Det var kul att träffa alla igen. Ja. Det var en gemytlig stämning var det. Alla med bra gässor var på bra humör igår. Mm. Ja. Macke var bra humör också. Bra, precis. Åh, jävlar. Jävlar. Ska det här vara första avsnittet på säsong 4? Nej, det är ju... Eller är det ju avslutning? Det är inom... Nej, det är det inte. Det är fan 2016 nu. Ja, det är det. Shit. Det var nyår igår. Jag tycker definitivt att det ska vara säsong 4 nu. Mm. Då skulle jag vilja att du gör ett power metal intro. Season 4! Wow. Soliga syntar och sitter hemma och bränner av ett jävla dubbeltapping solo. Känner vi att vi har täckt nyår? Ja, nyår har vi täckt. Ja, tänker jag om du, Erik, ska ta fram ja, det gör jag. Tidskapseln som vi gjorde för hur just många år sedan? Ja. Jag hoppas de är timestampade, för jag minns inte. Det kan vara 2009. 2010. Ska vi presentera den lite först? Ja, vi hade jävligt tur för det är en av oss som faktiskt har skrivit ner frågorna. Så annars hade det bara varit en jävla lapp med namn på. Men vad som hände var att vi samlades egentligen för x antal år sedan. Och så satte vi oss ner och så skrev vi upp typ 10 frågor som vi skulle, alla skulle svara på. Och sen så la vi dem i ett skåp och så skulle vi öppna dem om några år, tänkte vi. Ja. Och nu tänkte vi att det är bäst att vi får det digitalt. Precis. Också. Ja, det är lite synd att vi inte skrev något datum, men det här, jag vet att det var en sommar och att vi faktiskt gick i skolan, så det är minst 6 år sedan. Det är nog sista sommaren kanske. Ja, jag tror, nej, alltså, jag minns att vi fortsätter gå i skolan. Ja, alltså, precis. Ja. Okej. Okay. Så 2009 skulle jag ha chansen på att det är. Ja. Stay in school. Kids. Och frågorna är den första. Vem dör först? Mm. Sen är det, vem gifter sig först? Vem får barn först? Vem har suttit inne i mer än 3 månader i fängelse då? Jävlar vad många som svarar Jimmy Björkman där. Vem bor utomlands? Vem är rikast? Vem är mest alkoholiserad? Vem är kändast? Vem åldras bäst och vem åldras sämst? Fredrik Hägg. Och så sen, vem är mest singel? Jävlar. Okay, vill ni, jag har tagit ut våra. Ja, men jag trodde att vi gjorde så här majoriteten. Men det, nej, det skulle bli den som hade mest rätta kanske. Jag trodde att vi gjorde så här, om 9 av 10 sa att Mille är fetast. Liksom. Aha, så, så blev det han. Som, men nu, alla har varsin. Ja, precis. Mm. Nu har vi kvar lite av de diskussionerna. Eller man kan komma ihåg diskussionerna typ. Ja. Kan jag bara få göra en instickare på tal om att Mille är fet? Ja. Det var så jävla kul att han skrev gott nytt år i all caps när ingen annan gjorde det. Ja. Det visar på hur extra jävla jumbofet han är. Till och med hans letters tar större plats på Facebook nyhetsflödet liksom. Det tyckte jag var roligt. Men ska jag köra våra först? Och om vi känner att vi behöver eller vill så kan vi ta de andra också. För det är lite roligt, jag tror Macke till exempel har skrivit motiveringar på baksidan. Okay. Ambitiöst. Så det kan ju vara någonting. Men ska vi inte läsa upp våra egna? Ja, men det tycker jag. Ja, det gör vi. Så kanske vi kan hitta på motiveringar nu. För jag har inte läst någonting heller. Jag har bara hittat dem och sen bara pff, de fick ligga kvar där. Motivering / förklaring. Jävlar. Gud vilken bra, vad bra. Smart. Jag också lite motiverad. Jag har också faktiskt. Nej, inte gå igenom innan. Nej, okej, förlåt. Vi kan börja, ja, Emil, vi kör det här i någon slags clockwise grej. Ja, okej. Så du läser frågorna och vi svarar på dem. Ja. Och motiverar. Emil, säg vad du har skrivit sommaren 2009 på frågan, vem i vårat kompisgäng dör först? Jag kommer ihåg att det här var en liten indie-grej jag gjorde för att alla ville typ säga Mille på grund av fitma och uppenbara sådana grejer. Mm. Men jag skrev Viktor Ödman. För jag kommer ihåg att han skulle göra något dumt. Ja. Och han är så här, peer pressure. Att han... Ja, ja, men något sånt där liksom. Min motivering är jättebebis. Men det håller jag inte med om nu. Nej. Jag kan bara säga det att den som jag inte har namnet på här, den som vi följer... vars formulär vi följer. Han har som underdog också Viktor Ödman. Mm. Och som etta Andreas Melin. Ja. Ska jag ta min? Ja. Jag har ju då Andreas Melin, orsak hjärtattack. Ja. Supertroligt. Ja. Än idag. Ja, det är liksom... Vi väntar bara. Det är 1,6 gånger pengarna kanske. Eller? Det är för högt alltså. 1,06. Ja. Jag har också svarat Andreas Melin, men min motivering skiljer sig lite från din. Min motivering är nämligen ensamhet. Fy fan vad mörkt. Jag har skrivit på frågan vem dör först alltså. Andreas Mille Melin också. Jag tror att det är... Ska vi kanske gå igenom och göra någon slags ändå, jag tror det är roligt om vi läser igenom alla. Ja. Blir han den första som i vårat kompisgäng som stryker med för D3VK-effekten, tror jag. Ja, det... ja, det är mycket, mycket möjligt. Jo, så som det ser ut just nu så verkar det som det. Ja. Alltså, så som... ja, blodkäll var inte, är inte byggda för att transportera så jävla mycket fett. Alltså. Som den är ganska bra, som motivering har skrivit i egna spyor / drink and drive. Ja. Mm. Så båda de kombinerat alltid, eller? Nej, men båda de känns väldigt, väldigt roliga. Jag vet att han har kört full så. Ja. Marcus Eriksson har skrivit Viktor Ödman grupptryck. Nice. Fan, jag tror han skulle bli ganska ledsen om man fick höra att han är runner-up. Ja. Patrik Persson har skrivit Kai Nordvall hjärtattack. Ja, så nu har vi 3 på Mille och 2 på Viktor Ödman. Och en på Kai. Och en på Kai. Emil Alexandersson gör så att Andreas Melin rycker iväg lite. Och han har ingen... precis som hans vikt. Han har ingen, inte ens en motivering. Han, jag tror han bara ansåg det var en självklarhet vad han menade. Ja. Nummer 2 går vi till. Vem gifter sig först? Jag har svarat Christoffer Vaskes med motiveringen motvilligt. Då tänker jag att Frida vill gifta sig, han bryr sig inte, han säger ja, typ. Det blir jobbigt att anordna ett bröllop och bjuda folk och, men ja. Ja, jag har skrivit jag med motiveringen sån är jag, kanske. Jävlar. Det är lite Miku-style på det där. Barnbarn, mina barn. Lilla bilbarn och massa barnbarn. Lilla bil och blö. Jag har också svarat Kristoffer Saltberg med motivering. Äktenskapskillen med stort N bara. Ja, kompatibel. Jag har också skrivit Kristoffer Saltberg. Sån är han. Och så har jag skrivit med Alexandra Karlsson. You guys. Jag ordar, jag har skrivit det. Alexandra Karlsson. Att du kommer gifta sig dig med Alexandra Karlsson. Det var ju långt innan de var ihop. Ja. Var det? Ja. Men då kan ju inte det här stämma. Eller är det bara det sjukaste som hänt? Oj. Nej, det kan det inte vara. Då måste vi ha räknat fel där. Annette har gått in och skrivit. Kristoffer och Alexandra passar så bra ihop. Eller om jag har skrivit det efteråt. Ja, kanske. Ja, jag tänker också det. För det var ju sjukt i så fall. Ja. Den när när träffades ni? Då var väl du ihop med Laura, va? Eller om det var på gymnasiet, var det sånt med Denise. Alexandra Karls. Då är det helt jävla stört. Jag vet inte. Den är sjuk. Ja, vi kan säga att det är sjukt bara. Mm. Vi låtsas att det är 7 år sedan du skrev det där. Ja, det är lika, jävlar. Det är lika sjukt som när Fredrik Hägg står och tittar sig i spegeln och tänker jag kör fan på Spikes ikväll. Vem gifter sig först var alltså frågan. Här har vi en till på Kristoffer Saltberg. Sen har vi Emil Alexandersson. Ja, som, den är sjuk. Nej, alltså Emil Alexandersson. Det är ingen som tror det. Hörde du inte mitt tal igår? Jo, ja, men det var därför jag tänkte att det här är en bra underdog-gissning. Han har skrivit Anton Melander. Känns jättetroligt. Ja. Mm. Patrik Persson har skrivit jag. Det är så jävla Patrik Perssons sak att göra. Ja. Och... Det var ju då vi började geta honom för att han skulle få barn och få en liten besserwisser. Ja, just det. Det här är så jävla roligt. Marcus Eriksson har skrivit Emil Almroth. Och jag kommer ihåg det. Ja, orientalisk tjej. Just det. Nästa fråga, Emil. Vem får barn först? Här har jag skrivit Marcus Eriksson. Ja, du är, försöker bara vara in det där. Med Brunsara. Just det. Han får äntligen komma till. Hon kommer inte i Åmål för hon har gjort slut med Robin. Och så kommer hon hem och så behöver hon en famn att gråta i. Så går hon hem till Macke. Föga vet hon att han är den mest fertila bergsprängaren i hela trakten. Men han har ju någon sån här uråldrig kondom som han aldrig har använt. Ja, precis. Som bara faller isär. Ja, den är bara crushed. Penetration. Ja. Men jag kan säga från erfarenhet att om hon söker sig till någon annan så kommer det vara Johan Skävig alltså. Ja, 100%. För att vi var i Örebro en helg. Det har jag berättat i podden. eller jag berättade att vi var i Örebro, inte mer än det. Då var hon med den kvällen. Ja. Och hon var alltså så jävla dingsugen på Johan, så det var helt sjukt. Nice. Ja, och han visste inte riktigt vad han skulle göra liksom. Han hade haft en brud på sig på hur länge som helst. Så han var sketigt. Som han gör. Han skulle ju jobba. Jag har skrivit Christopher Vasquez motivering, inget val. Och det är lite som du resonerar med bröllopet. Ja. Liksom det, ja, det verkar det, så händer som det. Den här sommaren 2009 var en sommar som Frida hade ett jävla järngrepp om bollarna på honom i alla fall. Ja. För jag tänker så här, hon vill gifta sig, hon vill ha barn och han vill liksom bara köpa nästa Maiden-biljetter. Och han skiter i vad som händer däremellan liksom. Ja. Jag har svarat Kristoffer Schaltberg, samma motivering som innan. Äktenskapskillingen. Jag har svarat Kristoffer Vasquez med Frida. Bra motivering. Oj, Macke har kanske satt sin. Jesper Englund. Sjukt. Patrik Bergson svarar jag. Då var det vi började redan. Massa barn. Patrik Mikael Bergson. Emil Alexandersson svarade Koffe Vasquez inom 3 år. Så han har fel då. Macke vannen. Ja, eller vi kan väl diskutera lite om det kanske. Är det inte hans eller? Vem får barn först då? Och frågan, den här anonyma har också svarat Christopher Vasquez. Så han är solklar etta där. Nej, jag tänkte, är det någon annan som har fått barn? Av kandidaterna menar du? Ja, som de här killarna känner. Kan man ju typ. De är som inte är nedskrivna. Ja. Adam Nilsson. Den är sjuk. Ja, men okay, det är väl typ ingen. Emil har ju en polare i Göteborg, han Andres. Mm. Men det räknas ju liksom inte. Nej, men det där, jag tyckte, därför jag inte tycker den är Anton Melander-gissningen gills heller. För jag tänkte ju på liksom oss typ. Ja, det var så jag har gjort också. Är ganska säker på. Ja, ja men nästan vi firar i gruppen. Ja, men ja, precis. För annars hade jag skrivit Kristoffer Kry på först som får barn. Ja, ja men precis. Med Kristins lilla syster. Nej, men han har ju redan barn. Men om det här är skrivet på gymnasiet så fattar jag att Macke var med Jesper Englund i alla fall. Alltså? Ja, för då hade de precis gått, eller precis, men gått i samma klass och kände varandra ganska bra. Ja, det är klart. Ja, just det, han gick inte i gymnasiet. Burn! Ja. Fyra, vem har suttit inne i mer än 3 månader? Emil? Ja, ingen högoddsare är Jimmy Björkman med motiveringen XD-smiley. Det var det. Jag har skrivit Andreas Melin med motiveringen något jävla sjukt. Det är tidelag. Ja. Kan du utveckla den nu? Nej. Nej. Kan jag inte. Han äter väl något som han inte borde äta. En helig ko kanske han äter i Indien eller något. Han kan inte hålla det liksom. Mitt på torget i New Delhi in Indien. Så bara manchar han i sig en helig ko. Jag har svarat Andreas Melin. Motivering drogrelaterat. Men det är... Jag tror inte på den själv alltså. Nej. Nej, hans vice är ju precis som hans far liksom. Det är ju alkoholen. Mm. Det är ju, man kan ju äta droger. Så det är om han köper sådana stora mängder så han blir påkommen. Ja. Jag har gjort en jävla specialare. Johan Skärvik har jag skrivit. Oj. Det ska bli väldigt roligt att vända på det här bladet nu. Hustrumisshandel. Ja, oh, fy fan. Jag vet inte jag. Det kan ligga något i det, men han måste ju ha en hustru först. Och den här personen känns som en sån jävla... Han har gjort de här favoritoddsarna. Alltså de som är de uppenbara. Bara självklart liksom. Ja, Andreas Melin, underdog, Jimmy Björkman. Nej, men vet du vad det är? Kommer på nu. Kan inte det där vara sammanfattning utav allas... Det är det. Så är det. Smart, Koffe. Ja, vi var så pass smarta ändå. Jag tror det, ja. Emil Alexandersson skrev Alex Larsson. Alexander Larsson alltså. Ja, Fyllebrok. Attack med vapen. Så jävla inte en polisterm bara. Attack med vapen. Men han känns ju ganska legit nu. Men jag kan tänka mig att han sniar på någon midsommar eller något i sådana fall. Ja. Patrik Persson har skrivit Kristoffer Sterbitsky kommer för långt in i drogvärlden. Kommer för långt in i katten, trodde jag det skulle stå. Marcus Eriksson, den enda killen med rätt hittills, har skrivit Jimmy Björkman svirar. Vilket är ett ordval som också tyder på att det här är här på gymnasiet. Svirigt. Det här blir kul, den här rundan. Vem bor utomlands? Va? Nummer 5 är vi bara. Mm. Okej, då var det inte så kul. Jag hoppades att det skulle vara något ondare. Jag har skrivit Caroline Skans med motiveringen jävla fitta. Vad i helvete? Nej, jag fattar inte. Ja, jättetråkig. Andreas Blyme, US och A har jag skrivit. Okej. Viktor Ödman, äventyraren. Också tråkigt. Jag har skrivit Emil Almroth, sjukt jobb. Marcus Eriksson, Emil Almroth, Patrik Persson, Johan Skärvik, älskar att bo överallt förutom hemma. Bra skrivet. Bara bestämmer att vart hans hemma är. Emil Alexandersson har skrivit Adam Andersson, som vi gick i samma klass om. Mm. Så även det tyder att det här är en jävla gymnasier. Känns som typen, och det gör han ju. Vem är rikast? Här har skrivit Emil Alexandersson med motiveringen coach i allsvensk? Frågetecken. Ja. Jag har skrivit Marcus Eriksson med motiveringen sparar som fan. Ja. Rimligt. Jag har svarat Emil Almroth med motiveringen sjukt jobb. Eftersom det är hans livsmål. You know me. Jag har svarat you know me. Emil Almroth med motiveringen går fint. Fan vad snäll du är mot mig. Macke har svarat förhoppningsvis jag. Ja. Patrik Persson har svarat Marcus Eriksson. Och Emil Alexandersson har svarat Anton Melander. Ingen är stenrik. Ingen är stenrik. Vad menar han med det? Liksom, är det bara ett jävla statement? De var lite deppiga emot dem. Ja. Eller menar han liksom vi? Ja, som... vi är normal rika allihop. Men Anton Melander är rik. Ja. Fair enough. Fair enough, Emil. Vem är mest alkoholiserad då, Emil? Här slutade jag vara indie och så. Jimmy Björkman. Med motiveringen, tyvärr. No. Jag har skrivit Rickard Martinsson med motiveringen spårar. Jag har svarat Jimmy Björkman med motiveringen ingen förklaring behövs. Ja, nej. Han förstörde ju din mammas soffa för helvete. Ja. Jag har svarat Jimmy Björkman går ut för det behövs för inte mer än så. Nej. Överlägset detta, va? Ja, det skulle jag tro. Patrik Persson har svarat Tobias Lundqvist. Ja, superrimligt. Eller, jag vet inte hur han är nu, men jag är lite förvånad över att Marcus verkar vara den enda som har skrivit Andreas Melin. Men jag tror att det är för att vi fick välja mellan Jimmy Björkman och Mille. Alla trodde att Mille skulle vara död i det här laget. Han hinner inte bli alkoholiserad. För Emil Alexandersson har också svarat Jimmy Björkman. Det är väl på god väg nu när han har gjort slut med tjejen. Har han gjort det? Mm. Han söper fredag, lördag, söndag nu. Ass, såklart. Fråga nummer 8 är vem är kändast? Och Emil har svarat Linus Gustafsson. Också fitta. Jävlar, du är på god väg där alltså. Maysville headliner Tomorrowland. Ja. Jävla fitta. Jag har skrivit Emil Alexandersson tränar något jävla lag. Bitter för det. Jag har också svarat Alexandersson. Motivering kommer vara skiten inom fotbollskretsar. Jag har svarat Emil Almroth IT. Fan vad nice. Emil Alexandersson har skrivit Emil Alexandersson. Nice. Får jag hoppas. Ja, grymt. Det kommer komma med i hans Aftonbladets artikel. Ja. Marcus Eriksson har skrivit Kristoffer Krave. Varför får Kristoffer Krave vara med i den här leken? Big Brother? Frågetecken. Oh. Det kändes ju jätte... Han skulle ju älska att få vara med i Big Brother. Ja, ja, verkligen. Patrik Persson har skrivit John Haddad. Ja. Det tror inte jag. Det tror inte jag heller. Nej. Vem åldras bäst slash sämst då? Jag har skrivit Kristoffer Vaskes på bäst och Emil Alexandersson på sämst. Och så har jag skrivit som motivering på Emil, stress. Jag har skrivit den som åldras bäst, Emil Almeroth, med motiveringen jävla hälsokost. Ja, just det. Jag är så känd för att äta annat än grandiosa och bearnaisesås. Och sen sämst har jag Jimmy Björkman, massa jävla faktorer. Bäst, Emil Almeroth. Så snälla, nej, men jag kommer ju bli... Ja. Fitnessfreak. Fan, grejer. Sämst, Johan Skärvik. Ja, ja, det är ju roligare. Nej, det stod bara en gissning. Det är roligare för mig att höra de här svaren än vad det är för Jimmy Björkman i alla fall. Ja. Bäst, Kristoffer Salper. Har jag skrivit. Det tror jag vet redan innan jag vänder, men jag kommer... Ja. Jag ser att det står babyface. Boyish looks, står det. Och sen tänker jag landlivet också. Du kommer ha en gård och så kommer du gå där och bara aldrig ansin avgå. Ja, precis. Sämst, Johan Skärvik har jag skrivit. Ser ut att vara äldre. Ja, det gör han fan. Patrik Persson har skrivit bäst. Kristoffer Salper, sämst Johan Skärvik. Sämst Johan Skärvik, bäst Erik A. Ser högst troligtvis likadan ut. Lika ful som vanligt, har Macke skrivit. Emil Alexandersson har skrivit sämst Marcus Eriksson, bäst Jojo Forsvik. Första och sista gången Jojo Forsvik nämns den här podden. Ja, verkligen. Det tror jag VK-effekten. Go right ahead. Verkligen. Vem är mest singel? Den är mörk. Ja, den är jävligt mörk. Jag har skrivit Johan Skärvik med motiveringen XD-smiley. Också ett tecken att det var gymnasiet. Ja. Jag har skrivit Sebastian Andersson. Fast med lite snäll motivering. Karriärspojka. Jag har skrivit Emil Alexandersson. Kan inte se honom i ett förhållande. Oh. Så jag gör mycket callbacks till mina eller mitt tal igår. Ja. I den här podden. Jag har skrivit Jimmy Björkman och alkoholism har jag skrivit. Men de hittar väl fan partners. Jag skulle vilja säga Mille Melin, ja. Oh. Marcus Eriksson har svarat Basse. Och så har han strykit över. Hängd. Eller någonting. Jag vet inte. Jävlar. Jag vet du. Easy on the shots. Fan. Ser ut som en bra framtid det, Basse. Valid reason att vara singel. Ja, det är sant. Man får inte mycket brudar när man hänger från takbalken. Patrik Persson har skrivit Andreas Melin. Var det så han dog? Ja. Jag vet inte, han ser på det. Vem då? Emil Ahlqvist, pappa. Ja, jag tror han gjorde en John Bonham. Drunkna i sina egna spier eller något. Okay. Nice. Han känns som en niggerfucker ändå. Emil Alexandersson har ju svarat den uppenbara Mattias Årehult. Totalt socialt inkompatibel och äcklig. Jävlar, vilken sågning. Och så fel han har. Verkligen. Han har fan sambokilorna under kontroll nu. Ja. Så, så in i helvete. Ja, kul. Ja, det var väl det hela så att säga. Bra att få det dokumenterat. Jag känner det. Ja. Jag kommer bara, vi har sagt sommaren 2009. Vi är ju väldigt osäkra. Det är jättetråkigt att vi inte skrev ner det här. Mm. Men ju längre det går desto mindre kommer det spela roll. Ja. Bara vi har det. Precis. Mm. Jag tycker att alla andra avsnitt av podden innehåller också en jävla massa såna här grejer. När vi bara säger saker liksom offhand, så här kommentarer bara. Ja, precis. Så det här passar ganska bra in. För att när vi går tillbaka och lyssnar på alla avsnitt. När man maratonlyssnar, när man är 56 bast. Sitter där på sin altan utomlands. Hur låter man när man är så gammal då? Ja, det kan inte riktigt låta som när man var 14. Med din orientaliska fru. Ja. Bara kolla den i ögonen djupt och gör det lätet. Den fyller år, vad var det som hände då? 20 april var Hitlers födelsedag. Den delar han tillsammans med Björn Skifs. Vilket monster han var, den där Björn Skifs. Ja, vill ni ha vad som händer eller vilka som förlorar? Var det min fis som kom under duken och bara såhär det var slingras under bordet och bara låg under duken och lura här. Jag längtar tills vi har den teknologin som man kan liksom känna en lukt, liksom, hur luktar det i rummet när vi spelar in det här. The smelliest podcast. Ja, 1 januari 1925. Sedan den norska huvudstaden Oslo brann ner 1624 har den återuppbyggda staden haft namnet Kristiania. Denna dag återtas dock det gamla namnet Oslo. Just det. Tyckte jag ni ville veta. Mm. Det var en bra dag. Annars hade ni ju åkt fel om ni köpte biljetter till Oslo nu. 1993. Tjeckoslovakien upplöses och delas i Tjeckien och Slovakien. Denna dag. Tjeckoslovakien. Ja, det hände inte så jävla mycket. Men föddes... föddes gjorde J. Edgar Hoover. Nice. Dålig film med Leo DiCaprio, eller? Ja. Väldigt dålig. Jättedålig. Jävla make-up-runkeri bara. Kolla vad lik han är. Han har en krok i näsan. Country-sångaren Hank Williams. Nice. Spelar roll. Say hey, good luck. Who's your bug daddy? What you got cooking? Bug daddy. How's about cooking something up with me? You want some of that? Hey, sweet baby. Don't you think maybe goddamn nigger ass find us a brand new recipe. Hitlers födelsedag, födelsedag, födelsedag. Covers all 9000 taste buds. Sredan hela vägen. Jag tänker mig att alla våra rövål är som såhär ballongerna. Ballongerna. That's a 10, that's a 10, that's a 10. Han gillar nog din granne. Mm. Mm. Det drar han. Han avled i baksätet på sin Cadillac i Tennessee. Så injicerar han vitamin B12 och morfin. Han hittades med en nästan färdigskriven låt och några urdruckna ölburkar. Hank Williams don't fuck around. Det var en coolt sätt att dö på ändå. Eller, alltså, jag tror det är så Lemmy hade velat dö. Jag tror han hade velat dö i cancer. Nej, jag var inte i hemmet så liksom. Och sista som följer är Vern Troyer. Bäst känd som Mini-Me i Austin Powers-filmerna. Mm. Vi sponsrade av Vern Troyer. Fredrik Häggs frisyr är en hit. Säger Vern Troyer som inte har något hår. Vad hånar honom. Vi är sponsrade av Vern Troyer. Det funkar inte. Vilken prototypisk hjärt. Prototypisk. Ofta ni tyckte det var så roligt. Vad fan, är ni 3 år gamla eller? Jag skojar. Jag tänker mig att alla våra rövål är som så här ballonger nu. Den är som man efter knuten på en ballong. Det är sladdriga som hänger bara. Så tänker jag mig att våra lite, så här, lite utfall liksom. Eller vad heter det? Framfall, bakfall. Ja, det menar ni. Ja. Prolapse. Kommer du anal prolapse kan ni googla på. Ja. Kommer du ihåg när vi var hos Jim och drack kaffe förra veckan? Och och Mollys rövhål pulserade. det är min rövhål. Man sitter så bultande och man anus. Man bultar. Som en tickande bomb. Vill ni se? Nej, hur blir det 2016 då? Predictions. En som ska dö. Ja, vi tar varsin. Vem fan dör i år? Vern Troyer. Det är inte sådana här kortisar ganska mycket tidigare än vanligt folk. Det tas ett beslut i världen och sluta accommodata för dvärgar och då dör han bara. För han når inte efter mat. Ja, precis, jag tänkte. En bild på när Vern Troyer står och vittrar bort på, i affären och han försöker nå typ tvättmedel. Någon annan som dör. George R.R. Martin. Oh, du kan inte hoppas på det. I don't give a fuck about dragons and shit. Fucking virgin piece of shit story. Goddamn nigger ass. Johnny Depp. Nice. Han dör med de där äckliga tintade glasögonen. Ja, precis. Han ska se hela artist ut. Han har haft några dåliga år alltså. Johnny Depp. Och jag tror att han får ett ännu sämre helt enkelt. Det blir vitamin B12 i baksätet på sin bil. Ja, det är inte så att jag tror, jag vet inte om det kommer vara, det kan ju vara droger, högst troligen är det. Men annars kanske han skjuter sig själv eller vad fan som helst. Jag tror han dör. Ingvar Oldsberg. This is the year. Jävlar, ja, jag tar hem det här. Jag godkänner det för att det, vi har liksom, vi har nämnt det så många gånger innan, men nu sätter du faktiskt ett år på det. Tror du kan klippa in från uppesittarkvällen på Bingolotto när han var så jävla pigg när han säger något så livsbejakande också? Precis nu som jag får som counterargument. Åh, vad gott det är med en skickmacka. Det är ju så här att julen börjar här. Undrar det går och vad ska man kunna göra på skinka om jag skulle skicka skinka till någon? Jo, då kan jag göra det. Här får du något fett. Så att du blir mätt. Och så kan man ju blinka för att understryka att det är en skinka. Och sen så klipper du in Arne Weise. Jag hade lovat mig själv att aldrig mer att sitta i tv med någonting som hade med jul att göra. Och det har jag ju missat totalt. Det märker ni ju nu när jag sitter här i Expressens tv. Från oss alla till er alla. God jul och gott nytt år. Hej då. Jag vill också hålla i julafton ett år till. Är det enda jag har. Det var min Arne Weise. Det är bra. Spottom. God jul på er allihopa. Skakade på det. Fan för dig. Predikta något mer utifrån de här i mer... Jag vill egentligen bara säga sjuka saker som kan slå in så vi kan säga vad var jag sa. Okej, jag tror... att Sverige åker på ett terrorist attentat. Ja. Denna gången dör någon. Ja. Det gjorde de inte förra gången. Ja. Men Stockholm. Juli. Är det någon typ idrottstävling eller något i Sverige? Kanske. Fast de brukar inte köra sånt. Nej, alltså det, jag vad kan heter också... det? Mall of Scandinavia. Mall of Scandinavia har öppnat nu. Ja. Ah, det är. Eller IMAX-bion. Men den är i Mall of Scandinavia. Ja, den är. Ja. Då blämar de där. Jag säger så här. Skjutning på Batman vs. Superman. Premiären alltså. Ja, det känns inte ju... i Sverige då, men bara skjutning. Det värsta terroristattentatet tror jag sker under EM i Frankrike. Ja. Mm. Det känns bara troligt. Det kommer vara så jävla hög säkerhet. Ja, det kommer det vara. Vi får se. Men jag tror ändå de är nog liksom sugna på det. De har nog diskuterat det i IS, tror jag. Någon lägger en bomb i fotboll, i matchbollen. Åh, jävlar! Under en match och så är det en massa så här metallfragment i också så att det bara träffar massa i publiken. Då blir ju världen Muslimic State. Landade inte riktigt så skönt som du hade hoppats på. Nej. Wow. Vad hände? Dåligt mål. Det var det minst roliga i det här avsnittet. Vad menar du ens? Vadå Muslimic State? Swing and a miss. You win some, you lose some. Ja. Man får acceptera sina nederlag också. Landar så jävla dåligt. Alltså. Best of. Ja. Fy fan. Det är skämt ett mål som ni tog. Så jävla rötet. Bara nere på golvet. Förkastat. Åh, fy fan vad roligt. Bara så har du någon... Någon händelse? Ja. Marijuana blir legaliserat i hela USA. Ja. Och alla byter bild till gröna profilbilder. Ja. Genomskinligt marijuanablad. Ja. Ja. Fy fan vad... Det är fan en rolig. För att han är ganska... Det är ganska otroligt. Men ändå liksom det finns en möjlighet, känner jag. Ja. Vad tror ni om Donald Trump då? Jag tror att republikanernas kandidat blir Donald Trump i alla fall. Ja. Det är ju en lågoddsare. Men Hillary vinner. Nej, jag säger... Okej, okay, jag drar en lågoddsare, vilket var Donald Trump. Och så säger jag Bernie Sanders blir president då. Bernie! Sätter jag dansar, jag fan, det är sjukt. Ja. Om någon... Sverige vinner fotbolls-EM. Ja, oh, just det. Jävlar. Island går vidare i gruppen i fotbolls-EM. Den hade varit sjuk. Ja. Sverige vinner inte en enda match igen. Ja. Den känns ju troligt. Isaksson skadar sig i sista matchen. Och så använder han det som en ursäkt för att lägga av sen. Det, han säger att det är bestående men. Så nästa EM så får vi sätta in Vern Troyer i mål. Den logiska. Vad är höjdskillnaden på Isaksson och Vern Troyer? Bing! Svaret på Sebastians fråga är 1 meter och 18 centimeter. Vern Troyer är tvär. Ja, vi sponsras då av Vern Troyer. After hearing this episode, I'm gonna call my lawyer. Vad tror vi mer då? Kommer du köpa en bil, Basse? Under 2016? Ja. Mm, möjligt. Jaså? Möjligt. Okej. Okay. Prova vad jag gör med livet. Ja. Om jag fortsätter i Oslo eller inte. Men du måste ju ändå ta hem till Åmål på något sätt. Det måste jag. Köp inte Vern Troyers signature model bara. Då kommer du inte få plats. Flyttar du från Åmål, Koffe? Jag hoppas det. Nej, men det är väl ganska troligt att göra det. Till Värnamo, eller? Ja. Dit jag alltid har velat flytta. Börjar du plugga, Erik? Nej, jag tror inte det. Jag gillar realismen. Ja. Det har inte hänt de andra åren, så varför skulle det hända nu? Bor du kvar i Göteborg? Jobbar du kvar på Telia? Kanske. Nej. Jag tror att jag flyttar. Vad fan? Vart då? Island. Erik of Reykjavik. Det var coolt. Ni kommer att hälsa på mig ibland. Ah, he Island! Oh, fucking Island. Jag kommer göra det en gång. Ja. Det är svindyrt att åka till Island. Är det? Ja. Really? Yes. Jag var lite taggad på att åka till Island på mellandagarna. Really? Så jag kollade upp bara en sista minuten resa liksom. Och visste att det är dyrare på mellandagarna. Men det låg på typ såhär 16 000. Really? Oj, oj, oj, oj. Det är helt sanslöst. För det är inga bra flygbolag som flyger dit. Really? Nej, det finns, de har sitt eget, va? Icelandic Air eller vad. Ja, så oftast så mellanlandar man där när man ska till USA. Det har Kristin gjort flera gånger. Så det är ett jävla pitstopp bara liksom. Är det billigare att beställa en biljett till USA och bara hoppa av på Island? Ja, jag tror det. Det är sjukt. Jag tror att jag kanske... Får tummen ur och flyttar till Göteborg då, om jag ska chansa på något. Det har varit jävligt roligt. Nu det, eller jag har sagt så här länge att det känns som man borde flytta dit nu när alla är där och pluggar och bla bla bla bla. Så blir det bara fler och fler. Ja, men sen är det ju så att alla blir typ klara med att plugga också och kanske flyttar. Så det känns som, ska jag göra det så är det fan detta året. Ja, du kan ju också flytta sen igen, vet du. Ja, precis. Ni vill inte köra en om er själva liksom 2016. Jag tror att jag är slut med Alexandra. Det är ro med Denise. Den enda lyssnaren vi har. Skaffa en dobberman. Nej, jag skojar bara, älskling. Det var ett skämt. Det finns en möjlighet att jag byter jobb. Så du slipper run the whole damn company. Jag run the world. Two-face, yes. Framförallt. Jag tycker du borde göra det. Men vad fan har jag att säga till dem? De är inte väl här i närvaro. Nej. Ni har lyssnat på De tre vännerna och kompisen. Bakfylle-episoden. Det var ganska bra då. Ja, det gjorde vi bra. Ja. Jag heter Kristoffer Saltberg. Jag heter Sebastian Andersson. Jag heter Erik Andersson. Vern Troyer. Här kommer en av de få Peter Melin-låtarna som är kvar. Jävlar, vad du smerar in i micken. Jag torka upp det med micken. Jag tänker att det sitter en kamera inne i micken där. Så ser man när du bara bottlar sig igenom det här nätet. Din lille kör. Avslutar du? Ja. Ha det gott. Hej. Lyssna hur jag flyttar. men penna flyter som vatten. Skriver ner mina rader, tajmar dem som andetagen. Det var mig själv jag var tvungen att förändra. Visa min belöning för att jag orkade kämpa. Fuck the old shit, min lin är tillbaka. Snickety snick, snackutet kommer ju på sagan. Alla spekulationer som kommer från idioten. Nu ska jag resa mig upp, upp från under jorden. Som en zombie, levande död. Eller vad, nytt försök analysera alla mina svar. Vet du vem jag är? Vet du vad jag har? Vet du ingenting som jag kan tänka sig kvar? Nej, jag kan väl tänka mig. Ni vill ju bara hata. Svara mig fitta, nej, svara alltid bara påhittat. Så det är så jag har knäckt pennan för micken. Snackar inte som du eller jag gjorde en gång i tiden.